أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Mü'min suresinin 28. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam ediyoruz. Bu ayet-i kerimede Musa aleyhissalatu vesselamın peygamber olarak görevlendirdiği Mısır diyarının yöneticisi ve kendisini Rab kabul eden ve bütün çevresindeki insanları toplayıp Mısır meydanında ben sizin Rabbinizim diyen Firavun ailesinden bahsediyor bu ayet-i kerimede Rabbim. Musa aleyhissalatu vesselam Rabbimin emrini yerine getiriyor. Fert fert insanlara ve devlet yönetimini elinde tutan Firavun'a, devletin bilim, ilim hareketlerinin başı olan Haman'a ve ekonomiyi elinde tutan Karun'a tebliğine devam ediyor. Tabii bu arada karşılıklı mücadeleler devam ediyor. Firavun, Musa'yı öldüreceğim diyor. Musa aleyhissalatu vesselam, ben yoluma devam ederim. Neyine güveniyorsun? Rabbime güveniyorum. Rabbime sığınıyorum diyor. Böylesine bir mücadelenin devam ettiği bir zamanda Firavun kendi sarayında bir toplantı esnasında hiç tahmin edemeyeceği bir olayla karşılaşır. İşte onu Rabbim bize anlatır. Ve gâle racülün mü'minun min âli firavune yektumu imânehu. Etaktulûne racülen en yegûle rabbiyallâh. Firavun ailesinden, buradaki âl kelimesi bir, akrabalık bağıyla bağlı olan aileden bir fert olabilir veya Firavun'un danışma meclisine girebilecek kadar ama dışarıdan olan bir insan da olabilir. Yani Firavun'un yakını veya yandaşı diyelim bunu biz. Fakat Firavun'un ailesi sayılabilecek bir adam, o adam daha önceden iman etmiş Musa aleyhissalatu vesselama ama gizliyor. Yektumu imanehu. İmanını gizleyen bir adam şöyle dedi. Firavun'a diyor, Firavun ve çevresindeki insanlara söylüyor. Yahu siz ne yaparsınız? Rabbim Allah diyen bir adamı mı siz öldüreceksiniz? Yani siz suçlu diye sunduğunuz adamın bir tek suçu var. O da benim Rabbim Allah diyor. Yani binlerce, yüz binlerce insan Firavun'u Rab kabul ederken Musa aleyhissalatu vesselam çıkıyor. Hayır, benim Rabbim Allah diyor. Derken Firavun ve danışma meclisi toplanıyor. Musa aleyhissalatu vesselamın idamını, ölüm fermanını imzalıyorlar. Geçen ayetlerde o vardı. Uktulu Musa. Musa'yı öldürün. Veya Firavun'un kendisi diyor. Aktul Musa diyor. Musa'yı ben öldüreceğim diyor. Ve orada bulunanlardan birisi kalkıyor ve diyor ki siz ne yaparsınız? Rabbim Allah diyen birini mi öldüreceksiniz? وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. O, yani Musa aleyhissalatu vesselam size Rabbinizden apaçık belgelerle geldi veya belgeleri getirdi. Yani hem Tevrat'ı getirdi hem de size mucizeler gösterdi. فَاِنْ يَكُ كَادِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. Hani yukarıda Firavun, Haman ve Harun demişlerdi ya, bu bir sihirbaz ve yalancıdır demişlerdi ya, ona da cevap var burada. Eğer yalancıysa, yalanı kendine zarar veriyor. Yani siz niye bunun için öldüreceksiniz? Diyelim ki bu Musa, farz edin ki, öyle bir şüphesi yok o adamın ama, farz edin ki bu peygamber değil, peygamberim diyor. Farz edin ki bu sana değil, Allah'a Rab olarak ibadet ediyor. Zararı kendine, yani bundan dolayı niye siz bu adamı öldüreceksiniz ki? Ama ve in yekü sadigan, eğer doğru ise, ya bir de doğruysa, hani Hazreti Ali'ye bir adam ben ahirete inanmam demiş. Hazreti Ali de ben inanırım. Bak demiş, sen aklı başında adamsın. Hazreti Ali diyor, ben inandığımdan dolayı bu dünyada ne kaybediyorum ki? Bir şey değil. Ama ya benim dediğim doğruysa, yani ahiret varsa, tabi burada Hazreti Ali şüphe içinde söylemiyor. Karşı tarafın mantığı içinde ona hitap ediyor. Ya varsa demiş. Aynısı. Ve in yekü sadikan, ya Musa doğru söylüyorsa, peygamberse, bu Tevrat Allah'tansa ve senin Rabliğin değil Allah Celle Celaluhu'nun Rabliği doğruysa, yusibkum ba'dullezî ya'idukum, size vaat ettiği o azabın bir kısmı size isabet eder. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. Müsrif olan ve de yalancı olana Allah hidayet vermez diyor o adam. Veya bu söz Allah Celle Celaluhu'ya da ait olabilir. Veya o Tevrat eğitiminden geçmiş ama kendini gizlemiş insan söylemiş olabilir. Muhterem seyirciler, birileri bu ayet-i kerimeyi kendisine delil olarak alıyor. Günümüzde, bak hocam, Mü'min suresinde Firavun'un danışma meclisine girebilmiş, hatta Kur'an'ın ifadesiyle mukarrabun veya âli firavun, Firavun'a yakın ve yandaş olmuş, Firavun ailesinden sayılmış bir adam da imanını gizleyerek hizmet ediyordu, diyor. Ne kadar, nereye kadar gizlemiş? Danışma meclisinde toplandıklarında Musa aleyhissalatu vesselamın öldürülme emri çıkarılma aşamasında hemen ayağa kalkıyor ve doğru olanı ortaya koyuyor. Bu dünyada 50 yıl Müslümanlığını çaktırmadan, hiçbir Müslümana da fayda veremeden giden insanlar var. Zamanında gelmeyen yardım yardım değildir demişler. Hani akrabası açlıktan ölmüş. Hemen koşmuş varmış. Ölümünden sonra 40 gün 40 gece yemek yedirmiş. Niye yaramış? Biliyordu sağlığında onun fakir olduğunu, hasta olduğunu, hastalığını tedavi ettirecek imkanlarının olmadığını biliyordu. Yani köşeyi dönünceye kadar kurşun sıkarsan düşmana faydalı olur. Düşman dağı açtıktan sonra, köşeyi döndükten sonra silah sıkmanın, kurşun sıkmanın cephaneye zarar vermekten başka bir şeye yaramaz. Yani zamanında yardım olmalı. Zamanında kişi kimliğini ortaya koymalıdır. Yoksa kabirdeki kafirlere eğitim vermek üzere ölünceye kadar kendisini çaktırmayan insanlar kabirde kimseye eğitim veremeyeceklerini iyi bilsinler. Bu konuda birçok ayet-i kerime var. Mekke'de kalanlarla, Medine'ye hicret etmeyenlerle ilgili ayet-i kerimeler var. Ya kavmi, o Firavun'un danışma meclisi veya Firavun'un ailesi arasına girmiş yakını veya yandaşı olan kişi konuşmaya devam ediyor. Lekumul mulkul yevme zahirine fil ardı. Yeryüzünde üstün gelen sizsiniz şu anda. Şu anda ama. Bugün mülkün sahibi de sizsiniz. Ama femen yensurunâ min be'sillâhi incâenâ. Peki Allah'ın azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Dediğim dedik, çaldığım düdük diye Türkçe'ye tercüme ediyoruz ya. Firavun'un sözü bu. Bana bakın, görüşümüz görüşüme uygun olacak. Ve ma era ve ma uriküm illa ma era. Size görüş olarak ben kendi görüşümü veriyorum. Başka görüş yok size. Siz başka görüşün içerisine girmeyeceksiniz. Benim gördüğümün dışında başka şey görmeyeceksiniz. Benim görüşüm doğrultusunda hareket edeceksiniz. Ve ma ehdiküm illa sebiler raşad. Ben sizi doğru yola götüreceğim. Benim yolum doğrudur, diyor Firavun. Biz yeryüzünde hiçbir insanı, bu hiçbir insan derken oğlumuz, kızımız da giriyor. Çocuğunuz sizin malınız değil. Bunu bilin. Allah Celle Celaluhu tabiatı görmesi için size ayrı iki göz vermiş. Çocuğunuza ayrı iki göz verdiği gibi, gözü ayrı olduğu gibi görüşünün de ayrı olma hakkına sahiptir her çocuk. 6 milyar insan gözü ayrı ayrı gördüğü gibi herkesin gözü, görüşü de ayrı ayrı görme hakkına sahiptir. Onun için biz insanlığı kendi görüşümüze davet etmiyoruz. Biz Rabbimize davet ediyoruz. Çünkü senin görüşünle benim görüşüm doğruluk veya yanlışlık olma ihtimalinde eşit durumdayız biz. Sen bir görüş ileriyorsun, ben de bir görüş ileri sürüyorum. Biri birimizi de ikna edemedik. Hangimiz haklıyız?